राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2060 तदनुसार 8 मार्च 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्व आश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नमद बंधम परम ब्रह्म नराकृत सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतम देवम् कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरलाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्राद् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। एक भाई ने पूछा का क्रोध बहुत आता है, क्रोध शांत करने के लिए कोई सुगम उपाय है? काफी प्रयास कर लिया फिर भी क्रोध शांत नहीं हो रहा है। प्रयास से शांत नहीं होता है, प्रयास से शांत नहीं होता क्रोध। एक तो अहंकार एक कामना है, दो चीज है, संसार सुख की कामना, संग्रह की कामना और एक अभिमान मैं अच्छा हूँ, ये दो बचाव क्रोध मिल जाएगा। अभ्यास नहीं मिलता, कामना मिटा दे। कामना, कामना एक ऐसी चीज है जो केवल दुख देने वाली है, फायदा कुछ भी नहीं है। कामना करने से कुछ भी फायदा नहीं है, हानि कोई भी बाकी नहीं है, सब तरह का नुकसान है। कामना से वह चीज मिलती हो तो लघुपति से कम कौन रहेगा? क्यों कामना से मिल जाते बिहार कामान्य सर्वाद सब कामना छोड़ दे, क्रोध मिट जाएगा। कामना को और अभिमान को छोड़ दो, क्रोध मिल जाएगा। कामना बहुत बाधक है, निष्काम हो जाएगा। निष्काम होने से चीजें खुली हो जाती है, आप चाहते हैं तो चीजें बंद हो जाती है। ताला कहीं लगाते हैं, ताला दूसरा ले लेगा इस बार रहता है तो कुछ भी नहीं लगो तो ताला खुल जाएगा, संसार ताला खुल जाएगा। आपके लिए ताला खुल गया, मैंने ताला दो तीन लगा दो आप बैठे बता, हमें लेना कुछ नहीं, लेना कुछ है ही नहीं, सब तरह मेरे तक सब काम ठीक हो जाए। कामना से फायदा कोई सा ही नहीं है, कैंसर मात्र भी नहीं है, नुकसान सबके सब नुकसान है। अपूर्यमानम गीता माया है, सत्रहवां श्लोक है। समुद्र जैसे पूरा है उसमें नदियां सब आती है, बेकार शांति नहीं मिलती, सिर्फ शांति बाप लोते न काम काम ही। भगवान की इच्छा बनाए को शांति कभी मिलेगी नहीं, शांति संग्रह और भोग, संग्रह और भोग तो मैं सब दुनिया लगी है। साधु हो, गृहस्थी हो, बहन हो, भाई हो, बूढ़ा हो, छोटा हो, मालिक हो, कामना का त्याग करो तो कोर का त्याग नहीं हो जाए। कुछ भी न चाहना, जो ये सुना है ना, जीता मर जाए सो अमर हो जाएगा, जीते मर जाए। क्या मुर्दा कोई कामना करता है? मैंने अगले में रहा हूँ, पृथ्वी का लो मैं धन्य बहादुर, कुछ नहीं करता, ऐसे कुछ नहीं करना, सबको छुट्टी दे दो तो आपको छुट्टी सदी, सबको छुट्टी दे दो, साथ भी काम वो कर देना है, निश्चित काम नहीं करना है। जब तक शास्त्र व्यक्ति वस्तु परिस्थिति चाहते हो तब तक निष्काम नहीं होगा, और ये परिस्थिति आवेगी इसमें सुखदाई दुखदाई याद रहेगी, व्यक्ति हमें अच्छा बना मिलेगा, परिस्थिति हमें श्रीमंद नहीं मिलेगी, कामना रहो तो फंस जाओगे, एक कामना नहीं रहो तो निर्णय कामना है, कामना है सत्यानाशी, भगवान से प्रार्थना करो हे नाथ ये कामना छुप जाए, रो करके एकांत में हृदय से चाहना करो कि मेरी कामना मिट जाए, हे नाथ उपाय, रो करके भगवान है और भीतर की चाहना होगा कामना मिट जाए, क्रोध मिट जाएगा, कामात क्रोध हो भी जाए थे गीता माया, कामात क्रोध हो जाए थे कामना मिट जाएगी, क्रोध मिट जाएगा, अहंकार मिट जाएगा, क्रोध मिट जाएगा, मैं अच्छा हूं ये क्रोध का मूल है, बड़ा बड़ाई ना करे मुखान बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल, हीरा कहता है मेरा लाख रुपया है, तो बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा होता बड़ाई नहीं करता, मुखान बोले बोल कहने तो मेरी बात कहता नहीं, तो सबसे बढ़िया उपाय हो गई, रोकर के भगवान से कहो ये बढ़िया उपाय है, पुरुषार्थ से मिटेगा, जोर लगा दो नहीं मिटेगा, हे नाथ बचाओ हे नाथ बचाओ, और विश्वास रखो भगवान की कृपा ठीक होगा, भगवान ठीक करते हैं, एकदम सच्ची बात है, वर्ष बीत जाएंगे, वर्ष वर्ष के वर्ष बीत जाएंगे, कामना नष्ट नहीं हो गई, हे नाथ हृदय में ये जस जाए कामना नष्ट हो जाए, तो हे नाथ नाथ करो भगवान मिटा देते, काम असत सुख सपने होना है, काम में रहते हुए सुख नहीं मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा, कामना मत रखो शांति मिल जाएगी। एक बात याद आ गई, मुसलमान की लड़की थी रबिया, रबिया रबिया नाम था उसका, वो मक्का है गई, मक्का मक्का गई जो एक एक साड़ी, तो मेरे माँ बाप मर गया, एक पुरुष ने उसको पाली कि बड़ी होगी तो क्या करूंगा, तो उसके पास में जाते ही प्रति प्रया तो हाथ जोड़ लिया कि तुम पर बदते ही हो, मर जाओ जो करो, तब एक साड़ी मक्खन में बीच में ठहरी, तो बस्ती से दूर थोड़ा कुआ था, तो कुएं पर एक कुतिया बच्चे दिए थे उसने, वो भूखी प्यासी थी, तब तो क्या करे उसके पास कुछ था नहीं, तो पास में एक कुआ था, उसमें चल फिर निकल गए से, तो नंगी हो गई, साड़ी अपने खोल गए वो पहुंचाई, वो साड़ी भी नहीं बर्तन नहीं काम पाए, तो ये बैठ गई दोनों पग करने दिया, तो बीच में जगह हुई दोनों पग पेट आ गए, तो बीच जगह हुई फिर मैंने साड़ी बिछो कर फिर उसने कुतिया अरे बच्चे जी गए वहां से ही मक्का के दर्शन हो गए दर्शन हो गए जब खुश हो वहीं बैठे मैं कुतिया को ला देता तो खा लेते बाहर आते जाना नहीं भाई कुछ दे रहे तो श्याल नौ बड़े कई पास पास आ जाए तो लोगों ने सुना था रविया एक बड़ी अच्छी है तो दर्शन वास्ते मुसलमान गए वो रास्ता था तो वे भागे भागे भाई कुटिया में है कोई नहीं जहा बैठे तू बैठे तुम आना बड़े आश्रय आयो हमारे को देख कर जानवर भाग गए और ये वहां बैठे है जानवर बैठे पास में तो पूछा क्या बात है तुमने खाया क्या था कि मांस खाया डरते विचार खा जाएगा मैं नहीं खाती हूँ तो वो डरते नहीं हमेशा कोई जीव नहीं जो हम देश के रिया धर्म धर्म अहिंसा धार मुख्य मक्के दर्शन को चले आई दृष्टि अपार दृष्टि आ गई मुझे मक्के दर्शन को बैठ गई तो इस तरह से भगवान से प्रार्थना करे और दया हो दूसरों पर अब मन कोई आदमी क्या करे पानी पावे तो कैसे पावे खाने बर्तन नहीं डोरी नहीं नंगी हो गए कपड़े पहने कपड़े नहीं छोड़े पानी कम पावे वहां पहले पैसा मरते तो ऐसे दूसरों का हित करने से कामना बढ़ती है छोटे छोटे बच्चों को मिठाई दो ये कामना बढ़ दिया है और छोटे छोटे खिलौने आधा दो आधा चार आना गए खिलौना दो बच्चे खुश हो जाएंगे आशीर्वाद मिलेगी कामना बढ़ जाएगी उपकार करो जीवों पर उपकार करने से काम क्रोध नहीं मिटते हैं सुख पहुंचे आराम करने में सबको आराम कैसे पहुंचे सुख कैसे दुख कैसे मिटे यो भाव हो तो वह मिट जाता है दीन दुखों की सेवा करो सेवा दो तरह से होती है एक चीज वस्तु देने से एक हट करके परिश्रम करने से खट करके परिश्रम कर धन को बचाओ और चीज में सुख देकर कुछ करो तो देह प्रदेश के पास नहीं हो क्या देवे पानी व्यक्ति पैदा नहीं होती भाई क्या करना बर्तन नहीं है कहां से लगा पानी जंगल में चलना था हुआ नंगन हो गया सारी को भेजो मुझे जब बात पैदा होती है दया होने से सब पैदा होती कोई नहीं कोई होती अब निचोड़े कहा तो सही भी इसी तरह से दूसरों के ऊपर दया करो सेवा करो हृदय में सर्वे भगवान दुष हो ना सबके सब सुखी हो जाए सबके सब निरोग हो जाए सबको शांति मिले सबका कष्ट दूर हो जाए ऐसी भावना बढ़ाओ क्रोध शांत हो जाए कहा हमारे क्रोध है नो बस शांत हो जाए अपना सुख चाहो तो नहीं होगा निर्वाह दो अपने करना ही पड़ा तो है निर्वाह का दोष लगता भी नहीं, ये बात है। तो कामना का क्या करो, अभिमान का, मैं अच्छा हूँ, ये मैं अच्छा हूँ, ये अच्छाई बुराई की जड़ है। सब बुराई से पैदा होते, मैं अच्छा हूँ, ये अच्छा हूँ, हम बुराई होते। तो अच्छाई का अभिमान ना हो, कामना ना हो, क्रोध नहीं आएगा। करके देखो, करके देखो, करके कान सुन रही हो, करके देखो, सब कैसे हो जाओ, सब कैसे हो जाओ। एक भाई ने मेरे से पूछा था कि काम क्रोध मेरे दूर हो, बैर था, बस मेरे बैर है कैसे मिटे। तो वो मैं बात कही, मेरा फायदा हो जाए। कही आप कुछ कहो मत, चुपचाप सुबह शाम भाव पूर्वक नमस्कार कर दो, अपने घर में रही सुना में नमस्कार, परिक्रमा कर दो, दंडवत कर दो। कुछ दिन किया, बड़े प्रेम से मिला वो अपने खटपटे, तो हृदय में सबके सुख मांग, सबका सब सुखी हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सब सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सब सुख हो, सब निरोग हो जाए, सभी बंधाने आंगन मंगल हो जाए, माँ कसे दुख भाग किसी को दुख न दो। ये भावना होने से कामना क्रोध लोभ सब सत्संग करने से आदमी फर्क पड़ता है। आप करते ही हो, ये मैं समझो फर्क पड़ा ही होगा, फर्क पड़ता है। तो फर्क पड़ता है तो मैं दोष न छोड़े, थोड़ा फर्क पड़ता है तो ज्यादा पड़ जाएगा। सत्संग करो और सुख पहुंचाओ, छोटे छोटे बच्चों को देने से बच्चे खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। एक सज्जन की बात सुनी, वो एक संत से पूछा क्या करूं, लोग भगवान है कथा कर रोने लग जाए, हमारा रोना आता ही नहीं। तो संतों ने कहा छोटे छोटे बालकों को मिठाई दो, उनको प्यारा लगे खिलौना दो ऐसे, और उसको नमस्कार करो देव। उन्होंने किया, छोकरों को देख रो पड़ेगी। सुनाई मेरी बात, संत ने बताया उसे किया। तो ऐसे करो आप, तब है सुख कैसे हो, आराम कैसे हो, सबको सुख कैसे हो। सर्वे भगवान तो सुखी ना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कसे दुख भाग हुए। सूर्य चंद्र सूर्य ना सूर्य को चंद्र चढ़ा गई हो, अब कहाँ जाएगा। इस बात से सबको सूर्य ना अपने शक्ति के अनुसार। एक सज्जन मिले, बोलपुर की बात है, पाकिस्तान हुआ जब वहां से भाग कर आए, जो रोटी मिलनी मुझसे स्टेशन पर जा करके जो बाहर आ जाते हैं, भीतर तो तीर्थ ध्यान नहीं, बाहर आते हो वो मत वह बाहर बुदा लेकर गए, ओके पर चढ़े तो पहुंचा देते, किसी बात नहीं बना, वैसे फर्क पड़ा हुआ। वो कही थी मेरे बात, शिवी को कोई था और शिवी वहां रहना वाली था कि हमारे बगीचा था, उसमें सौरों क्यों हुए फल मिलते रोजीना इतना बड़ा था। मुसलमान बहुत प्रेम से रहते थे, कह देते हैं कह देने के बाद में मुसलमान कह दिया अब आप रास्ता लो, हमारे आप बताएंगे मुसलमान हम मानेंगे आप। उन्होंने एक मोटर ले मोटर में चले हुए चढ़ा दो हवाई जहाज में चढ़ने वास्ते गए, रुपया था पास में। तो वह बीच में मुसलमान फूलानी महा मोटर लगाई थी, तुम्हारे साथ थे लड़कियां थी बेटा बेटी साथ में थे, तो जवान लड़की को हाथ पर मुसलमान ने खेचा तो उसमें पिस्तौल से मार दी, मारते ही मुसलमान मारने लगे तो भाग कर गए, करने लगे कोई मर गया कोई जुपसिया। तो कहते हैं वो खुद ने सुनाया मेरे मकान में गए वहां के फौज थे अब मुसलमानों की, माला ही मुसलमान था वो हमारा मित्र था, उसको फोन किया कैसे हम फंसे गए मुसलमाना में क्या करें हमें, तो डरा मत था मात है वो भी मुसलमान, लूटने वाले भी मुसलमान वो भी मुसलमान, हवाई फायर किए जोर से आए लोग सब भाग गए, तो उनको हवाई जहाज तो पहुंचा दिया, या कुछ पैसे थे कोई मरिया जो हमारे याद नहीं थे। तो रेलवे स्टेशन पर जाता हूँ बाहर भीड़ था तो चार सौ था लाइसेंस नहीं था, तो फिर कहा किसी ने कहा कि दूसरों को सुख पहुंचाओ, पहुंचाओ क्या पास में पैसा नहीं, तो वो कहते थे मैं बाहर मजदूरी करने गया तो शाम का आया तो मेरे लिए घर वाले ने रोटी रखी, तो वो रोटी मैंने खा करके बाहर बच्चे थे कुत्ते थे उनको दे दी, दो तीन गया तो नींद आ गई। अगर मैं जीवन लिखता हूँ या वो आज समझूंगा सुन है मैं इसमें पड़े हुए थे अच्छे पढ़े लिखे थे जीवन लिखता हूँ रात नींद नहीं आती, तो उन्हें बच्चों को और कुत्तों को रोटी दे रही बस वो नींद आने लग गई, ये उसने सुनाई बात बरोबर गोरबुर बात। तो दूसरों को सुख पहुंचाने से आदमी के हृदय में शांति मिलती है, रास्ता भी खड़ा और बचा दे दूसरे सुख लो भाव बदल दो भाव दूसरे सेवा हो जाए सुख पहुंचा, तो ऐसे हुआ। तो उन्होंने बताई ऐसी बातें, मेरे एक मित्र ने कहा कि तुम ऐसे करो तो इसे सिद्ध होता है दूसरों को सुख पहुंचाने से काम क्रोध लोभ आदि प्रतियां मिलती है, ऐसी मेरी बेटी सुनाई दी। फिर मेरे गई ठीक है ब्रह्मचर्य आश्रम में पड़े हुए थे।